ورکی نو صدقات ورترسی نافع للمیت د منهج رجستر مفتی وی دا صرف والدینو لرسی د والدینو نه علاوه د بل چار پاره دا کی در جوړول چې سال ثواب اشتا او دیت ثواب رسی هغه وی دا بدعت ته دا سو کوئی دا شاوری الله وی دا دنه خو د کلار شې دی خو بدعت کو دا ابن تیمیہ رحم الله وی دا غره پتاوی نه دیم کلارشی دا ابن قیم وی دا غره اعلام الموقعین نه دیم کلارشی او دیت بدعت شاو دی دغم ویل دی شاہ اسماعیل شهید رحم الله ایزا الحق الصریح کی خپل دی کې بچته وایو دا د شاول الله رحم الله عبارت ته د دین دا معلوم شوا چې دنیوي حیات نشتا فارقت الجسد شته دا نور کارونه چې دا سړي پوئږي خوشحاليږي عذاب ول ور کول کیږي نعمتونه هم ستار ته خپل دی باندې حق ور سره دا خبره دا چې دا دنیوي طریقې سره نه دا بیا وی 35 صفه باندې هم دا خبره کی وبعض النفوس اذا فارقت اجسادها تحس بما يفعل بجسدها وتتكلم بكلام روحاني بعض النفوس يخبل جسد او بدن نجداشي نذر جسد سر شکیگی نہ پایبان پویگی او دی روحانی خبر وغیرہ ام کولیشی خدون المعلوف عند الناس من الاستماع دا داس اور دل دین کیچ دنیوی کم خلقو کیچ مشہور دا عام عرف کی دی المعلوف عند الناس لکہ ولیکن لا تشعرون ویلدے فداس طریقے سرا اغنی او دے پدق دویم جل کے وہ او یا صفہ باندے ہم یو باس کڑے دے صفہ 77 وی چھے و ارواح الکملے او دا کامل و خلق و روحنا اذا فارقت التے بعضی دلتے کمل وسر ذکر کو دا سوک دی خوش شہدہ دی کنا کملو ایا سوک دی انبیاء دی اذا فارقت اج سادہا سوارت کل موج المکفوفے دا سے مثال دے لکا یو چپچ بند اکڑی شی دا بو دا زور بند شی او لا یحزوها ارادتا متجددا و داعیا سانحا نبیاوی ولیکن النفوس اللتی یدونها التسق بها بالحمت نرستوی دار دے حدیث مطلب دے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام برزخ کی یادی ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام گورا دا روایت چھدے دا یو لفظ دارے ما من احد یو دارے ما من رجل دوم را واغستو سو خوئی چھے یر زما چھے لنج دے چته یو حق پرس عالم داس نه دی ذکر کړی نو حق پرس خوشا وی الله رې سړی راړی هغه ذکر کړی دی ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی حتا ارد علیه السلام خودویم دا چې په فتاوا کې شیخ الاسلام اول جلد کې صفحه 241 کې لیکلی دی وقد احتج احمد وغيره بالحديث الذي رواه احمد وابو داود بے اسناد جید یو کر سند درا سرا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی دا اول جل کے امجد پتاوا سوار لسم جل کے جلدم سوار لسم و صفم سوار لسم پائے کی دی کما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یمر بقبر الرجل کان یعرفه فی الدنیا گورا دا پیغمبر نے سڑے کو سو ابن تیمیہ منی خان مونگا نمنو زکا مونگ احنافیو مونگ لنڈ خبر کو چھ پا حنفی مسلک کی مونگ تاو خواہی چھ مڑی ہوری دا فقہ اکرام جزیر آتاو خواہی چھ مڑی ہوری ٹھیک دا خو لیکن ابن تیمیہ خبر کو دا فتاوی خبر کو چھ دے فتاوی دا بالکل لکانی کر خرا ناغلی کی چه ما من رجل یمر بقبر الرجل کان یعرفه فی الدنیا سلام پہ کہے ناغوری دے پا دولسم جل 95 صفحہ کی امیری دی سوار لسم جل کے ام دا خبر کردہ او بیا دویم جل کے ام دا خبر کردہ كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي. ابن عبد البر في جندل پکار دي اگر چوی تقلید او اتباع کے فرق دے تقلید بے دلیل دا ابن عبد البر دینو صححه ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يمر ذم جل صف 182 د شاولی اللہ ر خبر مطلب دار ہے چې دا ټول کاروایی چې کیږي التکی نو دا په برزخ کې کیږي په دنیا کې نه کیږي د دویم جن نه مطلب دار هوت بل دار چې کله کله غ ضعیف روایتونه هم په وجهت الله کې ذکر کی کنه د ذکر کو ضعیف څخه موضوعی په کوم ذکر کیوم په دې کې څه په 81 کې ویری دي هغه رسې مون باس کړو چې د بان نرسته کوم دعا د ودرجه الرفیعه هغه په ذکر کړی دا آت محمد ان الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیع موضوعی روایت حجت اللہ کشتا ضعیف روایت حجت اللہ کشتا خپل ویلی خو لیکن دا خبروں ته ذکر کړه دای کې باس نو کو دې کې کوچ اغوی چې دا برزخی حیات ته شپاره سم صفا دا اول جیل لو پای کوم دی ویلی دی بدری راوی وان لهم اجتماعات دا مړی چې دی جمع کیږي څنګه جمع کیږي كيف شاء الله وحيث شاء الله يعبر عنهم باعتبار ذلك بالرفيق الاعلى والندى الاعلى والملئ الاعلى دار برزخ خبري دي جلاسو کو ير موڑی جمع کی دلتنا دنیاوینا وان لارواح افاضل الادمين دخولا فيهم ولحوقا بهم غرغر خلق دي سر داخلي گن غرش ودا دي کنا زك الله ويا ايت النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یو بلا مسئلہ تی معلوم شوا فادخلی فی عبادی شاولی اللہ دا پیش کو دا خلق ہوئی وی چی عبد ورتوے کنا بندہ نو دا سی چی تاوالتا سرشتا چی بندہ صرف روح توی و بدن وسرنی وی اوشتا کنا دا شاولی اللہ بندہ صرف روح توی دا روح خبر کی دا بدن نا بدن قدل ترے دا روح خبر کی نو گویا کلا کلا دا عبد اطلاق صرف دا روح پو کاروائے بانیم کی دیش پر روح بانیم کی دیشی دا روحانی خبر دے دے کہ راغستے را دیاور پسیم ہوئی چے دغ شانت کار کی گی والملأ الاعلى شانها انها تتوجہ الى بارها او دا سے پدے کے پسف 34 باندے پسف 35 باندے سیکو دیر اگدہ خبر دا خلند خبر دارا چے دا ہوئی چه برزخی حیات تی دنیاوی حیات شاوری اللہ نمانی دنیاوی حیات اللہ مالوسی نمانی دنیاوی حیات بدائے سنائے کنشتا دنیاوی حیات مظہری نمانی دنیاوی حیات زمون طول سونا اکابر سرد اغچا چه پال محنہ دے دسخط کردے دے دو مفتی کے پیت اللہ رحمہ اللہ اغوم دا نمانی اس اخری بس دا خبر کون ختم ہوئے دا المحنہ علی المفند یو خبر دا زکر دا ډیر زیات تفصیل سره خلق پیش کی او ځان سره ګرځیرا ګرځیوم شهر دا څنګه دیو بنیان دي دا سر نه دیو بنیان نه دی دی دا المهند علی المفند نه خلاف چریږي اول نه کوم موږ داږي عبارت وایو وعندنا وعند مشایخنا موږ هم وایو اذه موږ مشایخ هم وی حضرت الرساله صلی الله علیه وسلم حی فی قبره الشریف پیغمبر پا خپل قبر مبارک کے جو اندیرے و حیاتو صلی اللہ علیہ وسلم دنیویتن او دا نبی علیہ السلام جو ان دنیوی دے سوی دنیوی دے یو دا خبر رکی بیارست ہوئی کما نص علیہ العلامت السیوتی امام سیوتی پا خپل رسالہ کیوں لکلی دی شیخ تقی الدین سبو کیوں لکلی دی نبیارست ہوئی کہ حیاتہم فی الدنیا دنیا کیسی ہے مخیوی دنیویتن اوی که حیاتهم فی الدنیا دا دی فتح الملہم تک میلے چی تقیس اف کرده دا پا ایک رکری دی دنیوی نده دا تک واسر اشتا چی دنیوی نده دیوی دنیویتن بیاوی که حیاتهم فی الدنیا دا سی اگا دی بارت تی پدی که مونگا یو خبر دا چی داوی چی یر دا مونگا پنیز مان لے دا مونگا دا مشایخ پنیزو یو تپوس خکولی شکنه چی مشایخ تاسو چا توائے که مشایخ مجدد الفسانی توائے شاہ ولی اللہ توائے اللہ مالوسی توائے شاہ اسحاق توائے شاہ عبدالعزیز توائے انچ مولانا تانوی توائے تردیچ شانور توائے رحمہ اللہ چلی پی دسخطی ہوں دی توائے کنا کنے وائے خبر ختمارا او کنا ور توائے نو داغی دا تحقیق نه لچ دا دنیوی حیات ته دا دی کی چدی پدے کابرو کی یوم دان دی وی دی چې د المهند عبارت کی چس دی چې د دې کم مفاد دې اغه دین دی غست یو خدا دوی من خبر ادا کو چې قبر خو ویل دی کنه قبر اپنی قبر میں نو قبر مولانا تانوی صاحب سے تو بھی یا قبر اس منگر مفتی کے بیت اللہ پو کتاب والے سروے جواہر الایمان چاغ سے تو یا سے نور علماء چلی مولانا ادریس صاحب عقائد الاسلام کے چاغ سے تو اغسنگوی نے اک شانت منو خبر ام منو ہو قبر اک شانت منو چی دی سنگوی دو خبر شوی درم خبر ادارا چ دا حیات دنیاوی دا سنگ دے کل دنیاویتو نا کل دنیا کیسی ہے دا دے لکا سمت لب دے آئے دنیا ترازی کنا دا دنیا چکم لوازمات تی اغور لثابت ہوئے دا دے لگ وضاحت پکار دے بل دا چی پا دے عبارت کے صفا دی چی دا سی دی لکا دا شہداؤ سر چکم معاملہ کی گی دا شہداؤ سر سم معاملہ کی گی ارواحهم سیدس فی حواس طیور خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت بیا چی دا دی دی کلی دی کنا برزخی ندی تا جملے دی کلی دا دنیاوی یتنو دنیاوی جوان دے اور سر دا چی دا برزخی جوان ندے نو دے کے دا خبر کو چی دلتا د دې د خبره به یو مطلب اخلو کنه ځکه علما خو وی چې برزخی ژوند دی نو د برزخی مطلق نفیده تاسو د برزخی مطلق نفیده بیا دا چې د انبیاء او شهدا او په قبر کې حیات داسره لکه په دنیا کې چو نو دې کې صراحت د دې نه کړي چې د دنیا د ژوند سره مشابهت هغه ذکر کی دا حیات دنیاویہ تصریح پک نشتا لیکن دا حیات دنیاویہ تصریح نشتا چی کل جوان دے جسم دے اور دک شانتے اخلے نبیاد دا امام شاہ ولی اللہ آلوسی وغیرہ رحمہ اللہ دا ایٹولو اگا کما خبر چی دا اگا غلطی گی اکا سوکوی چی دا مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ خبر نمانی ناغ جیم نمانی زکه چې هغه کوم خبره کړې ده اوس مخکې ما وویل نو دا خبره ده خو چې هغه کوم خبره کړې ده هغه هم داره چې روح د سر نه وتلې نه لري او دی دا وی چې روح ته نه وتره بخاری کې روایت موږ ذکر کو چې روح ته نه وتره او د عزیر علی السلام مبارک راضی فاماته الله 100 عام ال تفسیر جمل لیکلی دي فلما مات نزع الله منه الروح نو حاصل خبره دا شو چې د پیغمبرانو ژوند منو تا ابن قیم منی قصید نونیہ کہ اگر دنیاوی حیات نہ پکی دار پینڈے شیخ منی دادا منگا ٹول مشائخ منی غرغوشتو بابا جی سے وہ اغم داوی دی چھ برزخی حیات تے مولانا عبد الرحمن سے رحمہ اللہ کے مل پوری اغم وی چھ برزخی حیات تے خبر صرف پدے کے دے چھ دے جون وضاحت کا باقی دا خبر چھ اللہ دا سے کولی شی او اللہ کا شانت کولی شی زمون خبر پا قدرت دا باری تعالیٰ کنے دا اللہ خدا سے کولی دا دیوال روان کی دا سے کولی جی کداتا نمانے نا کافر کے گے کولی شی و کولی شی خو امکانی وقوع تا راغلے دا وکنا خبر دا وقوع دا عرف سنگا دے او عادت سنگا دے وَلَا تَقُولُوا مَوَائِهِ لِمَنْ دَ پَارَ دَاغَ چَا دَاغَ چَا پَا حَقِّ كِ یُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ چوہ جلشو دا اللہ پلار کے امواتن چی دی مڑدی دا نورو مڑو گونتا کے بلا حیاؤن بلکی دی جواندی دی ولیک اللہ تشعورون لیکن تاسو پہ نپوئے گئے پا جواندی تفریو کہلے دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ده صبر أعلى قسم ذكر شو ده الله پلار کی شهادت ده صبر أدنى قسم ذكر کی گی استعینوا بالصبر وضاحت ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع سرا چه تاسو باندې با قسم قسم امتحانات راځي. یو امتحان رومبنی اغد الخوف دے او دویم دا الجوع دے. دا یو تعلق دا ظاہر سرا او دا بل تعلق دا باطن سرا دے. دا دوا ډیر بہترین نعمتونه دی چې انسان په امن کې او په ګډه موړي. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فازاقها الله لباس الجوع والخوف. دا دوا ډیر نعمتونه شو پوښتو اس کا یر راضی یا لگ راضی نہ دیتا امتحان میں لکھے گی. خوف یرا دا دشمن یرا تین مراد دا فجہاد کے تین یرا مراد دا دا عبداللہ ابن عباس ہوئی او امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہوئی دا اللہ یرا نال خوف دشمن سرا چ مقابلے یرا او دا اللہ یرا. والجوع جوع لوگی طویل کی گی خاتون برازی عبداللہ ابن عباس ہوئی او امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ در رمضان روجے چھ کل راشی نہ پائے کہ انسان لوگ تند تیری دایو امتحان دے گور چھ سوک پک کامیابی گی اور سوک پک فیل کی گی. والجو اسے ام پا انسان باندے با دایو حالت راضی کل کلا پا عالمان باندے ام راضی چھ دائی پا کور کے بڑوڑے ام نی امتحان دے اللہ دے پکے سکنا راو دے ہو کلا کلا دا راضی. واقعہ نقل کرے دا الجامع لی اخلاق الراوی و آداب السامع کے خطیب بغدادی تم بنی جل کے دا خراسان یو باچا او دا غنم طاہر اغا محمد ابن رافع تا محمد ابن رافع دیر بے محدث تے دے ابن ماجن علاوہ دا دے طول پا شریک بانے استاد دے نیوزل باچا طاہر پینز زر درہما قاصد لور کڑل چدا محمد ابن رافع لور کا اگر چکل راغ قاصد نماجگر منشو جماعت کے ناس تو محمد ابن رافع رحم اللہ اور تیرے باچار اعلیٰ پینز زرا درہما راکڑ دی چدا پخل و ضروریات کے الگوا اغور تو چیر دمان دی پکار پی بولے جواب کے وطدا ہوئے وقد جاوست سمانینا دا تیاو کالو نا سیوا شوی ما او انور تاو گورا دا پا زیڑی دے لکا ما دیگر مون شو دا انور بوس ڈوب شی لک سات رستو دیر وقت تیر شو لگ وقت پاتے انور پا ڈوبے دور دا ماما تیا کالا تیر شوی دی تروسا میرے چانا پیسی نی جے غستی دا باچانا پیسی ما نی دی کبولی کڑی ننیشم کبلو لے او بیا چی کلتو نیو شاگر تیوی چی غلی غلی زاس نی چی دا ما زوی دے ورکی او پا اغا وقت کی زان لورلا چچا روڑے روڑا دا خوڑلا وچا روڑے دا مولے سر خوڑلا خطیب بغدادی بھی او دا کور نور پسی سوال جوابو شو چھ کور دا سر نسو اڑو غیرشتا دینا درک سو درک خراب دے اس نشتا خپل دا لوگی دا حالتو دیر لوے محدث چھ کور کم سنو ازان لچتا وچا روڑے خوڑلے دا مولے سر تا امتحانات تی ورازی پہ پہ انسان ملا علی قاری لکلی دی چی او سڑیا سے پاسے دا وی جڑل سوالے کو چی ارہ دون اورا دیوشوے لوگا تندر آ بچو سنے جو پڑی دی بلو تے کینہ دا روک جانا دا دیر لوے مقام دے اللہ ارچا تا ننسیب کی تا سی گف شف جو کڑے دے پیسے پی راٹو لے چی ارہ سور دیوشوے ما سنے جو پڑی دی دا امتحانات پال اللہ بانے راجی دا الجوع ابن دقیق العید اغل وی عالم دے چی دسرا دکرا دا اختر پشپا بانے اڑنو ذکر ورطا ابن دقیق العید وی والجوع یو امتحان بدائی. ونقسم من الاموال والانفس بل امتحان دار چھ مال او نفسنا پا دیکھے با کموت رازی ذکر چھ خلق با پا جہاد کے مشغولے نو پٹوتا او باغونو تا بسمنی او امام شافعی وی چھنا زکاة بور کی داغے پوجہ سراو پا مال کے کمے رازی فنفسنو کے بکمے راضی. عبداللہ ابن عباس وی در روز بجوڑی سوک با وجلکی گی یا سے پا خپل مرگ باندې به با انسان مړ کیږي، جهاد کې بشید کیږي، پلوان به رسختی گی، دایو امتحان برازی. امام شافی مانا کی امراض برازی پا نفس کے، کلا پا سر درد ہو، کلا پا گیڑا درد ہو، کلا پا خپو کے درد ہو، خو بس دردو نبی یدی بطن اخلاص نہیں، دادا اللہ رب العزت امتحان دے. او وست مراتو یو خدا مانا را میوے، عام مفسرین خدا مانا اخلی چگر بارانو نبا کمی، برکات با ختم شی، او دا غلی با کمی شی. او امام شافی رحمت اللہ علیہ وی چه سمارا دیتا وی چه دا چا بچه مر شی، ماشوم بچه یا مر شی، دا رزڑا گو گل لے، دا رزڑا میورا، دا یو امتحان با ام پا انسان باندے کلا کلا اگر آجی. امام شافی وی موت الاولاد، تکا حدیث کم راجی چه کلا ماشوم مر شی نتا پوس کی دا ازرائیل نا اللہ رب العزت چه دا سو کرلو ویر رضا بالقضا، خوشحال او بس چې الله را ترسکی نه زپ خوشاله ما وی د در پاره په جنت کې کور جوړ کا، او دای کور نوم بې بیت الحمد. دا مختلف امتحانات تھی. وبشر الصابرین، الصابرین نه مطلب کلک پات کی دن کی صبر ستوی. خواص رحم الله وی الصبات علی احکام الكتاب والسنه، قران و سنت کې چې کوم احکامات تھی یعنی په دین باندې کلک پات کېدل دې ته صبر وی لیکيږي. حدیث کے راضی چی داڑے گران کار دے، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، لک سروٹ کا پلاس کے خودل گران دی نو پا دین باندے کلک پات کے دل اگر گران دی. رویم رہ مولاوی چی صبر دیتا ہوئی ترک و شکوا، شکوا و جد اپا دا پریرا، فصبر جمیل، مخلوق تا فریاد پریرا. زنون مصری ہوئی چی صبر ام دگی تو ہوئی چی دا اللہ سر تعلق قائم کا، وستعینو تا اللہ نا مدد غارا. صبر پا ارسیس کے خون کی ابو العطاہیہ مشہور شاعر دے، داغ شیرون تفسیر قرطبی دے دے کہ نقل کر دی، اس بیر لکل مصیبت و تجلدی وعلم بے ان المرآ غیر مخلدی. صبر کوچ کلاس غم مصیبت راشی، ہر انسان دا دنیا نتن کے لئے ہمیشہ پاتے کی دن کے دلتا ندے، اوچ کلتا تا سو مصیبت راشی مختا نو گورا چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نتلے دے، نا چاگے پرے نو خودا نا پا دنیا کی اس سوک نپری دی او دی بزی. و بشر السابرین کلک پاتش پا دین باندے، اللذین اذا اصابت ہم مصیبتن، دار سابرین دا پار اوصاف ذکر کردی دی چه غیب داوی دا قالو، دا دا زلو خبر دا منگو من الناس من یقولو که ویلو، پا خلبان دا ویل دا صرف مستحب دی، او عقیدہ ساتل دا انا للہ دا فرض خبر دا. کله چې مصیبت راشي نو دا وای چې انا لله و انا الیه راجعون، تر دې پورې. حدیث کې راځي کې دیو مړ شو اوس لکه بجلی لړ شي نو هم وای چې انا لله و انا الیه راجعون. عمران ابن حسین یو تن ولید بازار کې قرآن سبق هم وای، پیسې په مختلې ناغه اول کې وای چې انا لله و انا الیه راجعون. دا انا لله و انا الیه راجعون پورا تسلی ده انسان لپاره، ذکر کم نعمت چې زمونږ لاړ کم مړ چې لړ رخصت شو نو ده سره با ملاقات کی گی. خدا ملاقات دو طریقی گی، یو طریقہ دارا چی اغا دنیا تراشی نو چی سکتلی دی بیان دی راغلی، نو دویم طریقہ دارا چی تو اللہ ارزی با نو تب ازی لکه یو سڑی دو بیت ازی نو بیا براشی ملاقات کی گی، دل تا کور تا براشی کو، لیکن چی یو کس لارو اخیرت تا نو تب اور پسیزی. ذکر حدیث کے راجی دعا وایا السلام علی اہل دیار من المومنین و انا انشاءاللہ بکم لاحقون، تاسو مخکشوی یا مونگ بتاو سر یو دیکی گو. نو چی عقیدہ بر دائی چی انا للہ زمونگ پا کسا نچری گی، دا دا اللہ ملک و ملکیت دا اللہ و دا اللہ خوکرا چی پخپل ملکیت کے سنگا تصرف کی. اولائی کسر بے سمرا ذکر کی چی دا کارون چاوکرل نعمومی او خصوصی فیدے ہے اورا سلوات، دا سلوات مانا کو شاباش، دا اللہ را طرف نا پدیبان شاباش دی، رحمہ خاص میرا بانے دا اللہ را طرف نا، او دے دا اخرت سمارا دا او دا دنیا سمارا دا را. اولائک هم المحتدون، حقیقت حال دی منترے حق تدیر سید دی دی. ولنبلونکم خامخاز میوبا منگا تاسو بشیئن من الخوف فلگا غندے یارا باندے، بشیئن تنوین دا تقلیل، فلگا غندے یارا باندے والجوعی او پلگا ونقسم من الاموال او پلغون تکے کمود دمالونو والانفسی او دا بدنونو والسمراتو دا میو سرام و بشر السابرین زیر ورکا کلکو پاتکی دنکو تام اللذین دا کسان دی اذا ثابت و مصیبتون چکل او رسیدی تا مصیبتو قالو وائی انا للہ منگا یو دا اللہ یو و انا الیہ راجعون و منگا دے اللہ تا واپس کی دنکیو دا دی مصیبتونو بدلے برا کی اولائکا دا صفتونو والا کسان علیہم پدی باندے صلواتون شاباشے دی من ربهم دا دید رب دا طرفنا و رحمتونو خاص خاص میرا بانے دی دا اللہ را طرفنا و اولائکا دا کسان هم المحتدون دی دایت والدیم دی من دن کی دی حقیقت حال لرام ان الصفا والمروة من شعائر الله اخری چکم شبہ و نہما پا باب دا رسالت کی داغی تذکرہ دا ان الصفا والمروة دا خود امون دا استادان و اسان ربط شو جمہور دا سے ربط ذکر کی درے کسم کارو ندی یو کسم اگا کار دے چھ ارسو کوی خد اکڑا خد اکڑا غواڑی چی دا کار دوشی دویم کسم اگا کارو ندی چھ غواڑی چی دا دونشی دریم قسم سکارونه دی خو مونږ ته راغې حقیقت او علم داغه फायदा او علت نه لري معلوم. اول قسم ذکر شو شکر شو صبر شو دعا شو دا د ارچا خوخ اعمال دي او مونږ ته علت او علم معلوم دي دنه پکې فوایدوم شته. دریم هغه قسم سيزونه په دې دنیا کې کله کله انسان تا واسطه راغې سره راضي چې دا د خوخ نه دي خوراشی یاره د چا خو خرا لوګا د چا خو خرا پاکستان کې خو وزیر دفاع د ډیره پاره د چیرې ختم شي وزیر خوراک د ډیره پاره چې د لوګ مسله حل شي داسې د نفس او د مال کمی د میوه کمی د چا خوخ نه دی خدا پکې راشي دا دوه قسم حالات ذکر کو درې مګه چې استاد زین تداغه لم او حکمت نه راځي د اسلامیم کې چمنګ ویلو صفا مروه ال تک سعی کول گردیدل لاغی نگر چاپی را دیتا من شعائر اللہ وی دی دیکھ دننا پورا حکمت او فلسفہ سرا ٹک دا بی بی حاجری کر دی اسماعیل علیہ السلام چو سراو خو لیکن وسی خلق کولی کی بس منگا دا اللہ حکم منو فدی وجہ سر دا ذکر کی ان صفا والمروہ یقیننا صفا والمروہ صفا والمروہ من شعائر اللہ دا دا یادگارنو دا اللہ ندی دا غٹو غٹو نخو دا دین دا اللہ ندی دا سوال جواب ومشو یرم مونگا خو منکی چی دا بل دربار نگیر چاپی را گرد ما او خپل صفا و مروات ورزی والتا گردی را گردی نچی داولی دا سمیو شو برا غلی وا بعد مفسیرین لکلی دی اصاف و نائلہ علک و جنے دیل تا کسی بدکاری کردی و نا اللہ مسخ کردی و یو یا پیور دیرے و بلی پا بل دیرے بانی خخ کردی و نچی بیا کلا او کم دا دے ملو شو نوی گورا دلتا کو غلط خلق خخ دی اتاسو دا آئین گر چاپی را گر دے را گر دے نو چه داولی نداغی جواب ایومو کو چه ان صفا والمروة من شعائر اللہ دا خود دا نخو دا دین دا اللہ ندیم فمن حج البیت عبیت مرا فسغ سوک چه حج کی دا بیت اللہ یا عمر کیم فلا جناح علیہ نشتا سو گناہ پا دا باندے ایت توہ ویما چو گرزیم پا دے دوارو باندے چه سایو کی بے مار دے دوارو گناہ سکے بلکہ ثواب دے دیتا خیر بھی رکی گی ومن تطوع خیرن دا لا جناح ہے زکہ ہوئے چھ دار خلقو دا خیال تردید دے خلقو دا سے ویلو چھ گناہ بھی کنے چھ مونگا کل گرزو را گرزو وی چھ گناہ نشتا مفسرین لکی ردن لوہم ہیمو دا صرف داغی دا وہم ازالہ دا اغیپہ کے جناح گنو مقصود دا ندے چھ اباحت تے زکا چه مسئلہ دارا اللہ ما ان التواف بهما واجب عند امامنا زمونگا چه کم امام دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ داغا پنزبان دے سعی واجب عمل لے دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ پنزبان دے رکن دے فرض دے سعی بخام خاکے نو لا جناح دلتا دیر پارنر چه اباحت ثابتی دا خلقو تردید دے چه چاپا دے که جناح و گناہ گنو ومن تطوع خیرن اغسو کو چه در پا خوشحالے یو نیکی کی نفل دیتا ہم تطوع زکوی چه چازور خود ربانه نشتا کنا کسو کې کیو دي کې کنی نه دي کې خوشاله خطبیت کې نفل کې کنی نه کې دلته حافظ ابن کثیر یو خبره د خډې رخ کولې نه دا هغه وی تطوع خیر اندې ته وی چې مثلا چکر چې دین داوودی هغه وی چې پکې اتم وامه اتم چکر وامه نه هم چکر وامه نه دې کې چې سونه زیاته نه دونه بقی دا خنه دا زیاته وې نه بس و چکر دي طواف کوم او پسای کوم دا با کمیو زیاده او پا دیکن نراولی چا چی دردو پا خوشحالی یو نیکی اکڑلا سعی خیر عمل لی اور خیر ذابط دارا فا ان اللہ شاکرن علیم یقینن اللہ قدردان دے شاکر مانا دائی چی چا سو اکڑلا و عجرون و سوابون پی ولور کی علیم و پوریم نستاد عمل پا اندازہ با نم پوری او ستا پا عمل کے دن نچی سون اخلاص تی پا غیبا نم پوری تا غی مطابق با جزا و سزا در کی دا باس ختم شد رسالت ہو پدے باندی اون نو شبہات ہو اس مسئلہ دا قبلے چونکہ خواضح شو دا دین احکامات نورم خکار شو دا پیغمبر رسالتم خواضح شو توحید مسئلہم خکار شو لا دا با پٹے نا دا با خکار رکھے کم کسانے چی پٹی دا غیر پارا زجر دے او تخویف اخروی دا صرف دا یہودیانو خبر نا دا چیغی حق پٹ کرو اللہ ما علوسی دل تلکل دی چوال اقربو انها نزلت فی الیهود والحکم عامن چکدا آیت د یهودیان مبارک نادر شوی دے حکم چ دین هغه عام دے او پدی باندې ډیرو روایات و دلالت ته چې حکم با عام وی هر څوک چې دی که یهودی عالم یا کو وسو کلمی چې هغه حق پټی الذین مطلب مولان دی دانه چې ټولو حق پټو ک ټولو پټو کنه امیان او مولان ټولو نه پټو یې رچانه خلق وچی یوشی پٹی کنا پر چانے پٹی کنا وچی ار یووی چی دے پٹو ما بلوی دے پٹو ما دیر چانا پٹو داخل ٹولو پٹ کرو یکتمونا اللذین یکتمونا صرف علماء مراد تی حق علماء پٹی مکی و طویلو ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق حق بنا پٹوئے ان اللذین یکتمون حکم عام شلک اسنگا چیر اللہ معلوسی پا حوالی سرمونگا اغووے سپٹی مان زلنا من البینات اغا چ نازل کڑی دی مونگا من البینات دا واضح احکامات و نام دے وصف ذاتی دے البینات والہدا دے وصف خارجی دے ہدایت دا نور دا پارا او بینات خفل آر یو پائے کے بالکل واضح دلیل موجود دے من بعد ما بینا للناس فی الکتاب رستو دا دینا چ مونگی وضاحت کڑی دے عام خلق و تاپ دی کتاب کے بینا مونگے وضاحت کرے دے عام خلق و تاپدی کتاب کی اولائکا دغ صفتن والا کسان چی حق پٹ کرے دے دا بیناتو او دا ہدا پٹوالے راوسترے یلعنہم اللہ لعنت بلیگی پدیبان اللہ دا رحمت نبی لرکی لعنت لیگی پدیبان اللہ ویلعنہم اللہ عنون دا پی یو قسم لبد دعا واخل خیری جدائی دا پارا او لعنت لیگی پدی بانبا لعنونا لعنت لیگن کی دا اللہ دا رحمت نبلری الا اللذین تابو واصلحو وبینو لیکن آکسام چی توبے ردی حرکت نو باسلا واصلحو او اصلاح اکڑلا وبینو او خوضاحت یوکو تابو کتمان پرے خودو واصلحو چی زان و تم خبر آبر کو وبینو دار اصلحو تفسیر دے خلق ته وضاحت مو کچ یره دا مسله کوم مخکنه وکنه نو دا غلطه واه اوس تاسو د سم مسله خیم اولائک اتوب علیهم دا کسان د بر دی توبه قبلوم اتوب قبلوم زو علیهم د دی دا توبه ان تواب الرحیم د توبه قبلون کو مهربانیم د قران کریم آیاتونو ته چوغورو نو صفات معلومیږي البینات والهدا بن پټه واضح احکامات د توحید او د رسالت دا و پٹے نا کہ یو تن یو مسئلہ عوام تا نخ کارا کی زکا غا فرعی مسئلہ دا او عوام پا یو علاقہ کی چی کمت طریقہ کی غا سنت طریقہ را نتب او تا دانوے چی تا خو آک پٹ کرے تروس پوری تا مونت دا روایت ذکر کرے دی چی را پولے دینشتا یا من چی کندے پتاوشتا پہ ندا خو دال بینات سر تعلق نساتی دا غیر بیناتی مسائل دی مناظر احسن گیلانی سے اغا پا دے بانے دیر پورا تفسیری باز کرے دے تدوین فقہ کے یو بیناتی مسائل لی اور پوصول فقہ کے یو غیر بیناتی مسائل لی بیناتی اغی تا بھی لکی گی چی پا یو غار طول روایات او حادیث تی او پا یو غار طول نصوص تی پائے کہ بلے غار تا خبر نشتا ضروریات دا دین چی ور تا بھی لکی گی ایو غیر بیناتی چی دام شتا او دام شتا دام پا حدیث کری دام پا حدیث کری اگر چی پا علاقہ که کم خبر را غلی دا دمخ کنا بس اکدا اغی کی با خپل طاقت نہ خرچ کئے سعودی عرب علاقہ را اگی پا کم طریقہ روان دی دا حدیث نصابت خبر دا ٹک دا کی دے زمون بر صغیر دے دی پا کم طریقہ روان دی بلکل حق طریقہ خدا کنا نو طاقت با خرچ کئے دا بیدت پرت کئے پا دے کے بنا خرچ کئے دا غیر بجیناتی مسائل دی اسے خو مسئلہ دارا چھ من سوئلا عن علم کلچانا در علم مسئلے تا پوسو شا دل ورطلاغ مسئلہ دا پٹکڑا اول جمع یوم القیامت بلی جام من النار دا قیامت پورد بہت دا اور واگی چولی کی گی لیکن دا دون عام نہ رچے او سڑے فرعی مسلو تم دارا ولی بلکہ ردی را پار شرائط مفسرین ذکر کری دی وی مفسرین چی یو شرط دائے را پار دارے چی دا کم مسئلہ چی دا دے بے علاغے ارو مرو چی و توی خام خا خودل پد ضروری دی چی بل عالم نوی پکلی کے کپ یو علاقہ کے عالم شتا و غی خی نو بیا وجوب ددن ساقط دے تدخ پلا فیدر اکا خی یو دو خی خوکا نخی نو گنانگار ندے دویم دا مسئلہ با اغسو خی چی اغا تخ پلا صحیح علم ہوئی ملائی سند اغسطی عالمی پا حدیث پوئی گی دن پا کتابون پوئی گی نیمچا ملا بے نخی زکا نیم حکیم خطر ہے جان نیم مولا خطر ایمان اچھا دوڑا نیم نیمی حکیمم نیمی مولام نیمی ندا قولا دے دوڑا خطر جوڑی گی ندے دویم شرط والا ذکر کردے دے چھک کرا عالم بی اغبرا مسئلہ خلق خلقو تخکار کی دریم شرط دا قرآن نوی معلوم شولا چھ واضح و ظاہر خبر بی چھ کم خبر دا تفسیر قرطبی خبر دی دا چھ ما شروع کردی دی چھ کم خبر اغا دنگی او دا عوام دا تپوس نی ناغا مخایا چی پی نپوئی گی دا خو عوام تاو خایا چی گوالی دا کبر عذاب بئی دا خو ضروری خبر دا خدا چی دا بسنگی روح لبئی او کانا بدن لبئی ردوالو با اتصالی دا روح را بدن دی تاجت نیچ دا خون تالیبان توائیو لیکن پا منبر عوام تا خلق دا مسئلے نبیانی زکا علامہ دا تفسیر قرطبی کی دی چی دا غی دے طرف تا دے بان اغی پوئی گی نا ای تا خو بس دا سے اعمالو قیا واقی دے چی دا قبر دا عذاب نا پی زان بچ کی مسئلا یو تن دے دے کرا بند کو دی جماعت کے ورون دے بند کرل تالے دے والا گولے کڑکے دے بند کرل چندان دے بند کرل او دا دے وطوی چی سباب ازتا وجنم پریدم دینا او واقی وجنی اگر طول اشپا دا سوچ کی چی ارا ما وجنی نو پتہ ما چبرا بانے ڈس کی کپ کلاشن کوب بمی اولی او کنا پا چاڑا بمی علالی او کنا پا مرے برا لگلی کی گی او کپا خیٹا برا لدانگی چی سی چل برا سرکی دا کما کل انسان دے دل پا کار داری چی سوچ دا سی رشپی کی چی کما کڑکے ما تا کما او کم روشندان کے سورے و کم چیزو تخت ما دروازہ با سنگا ما تو ما دیوال کے بسورے سنگا کم چوزما چھ دا شیر سر نہ میلو نشی دا عذاب دا سے امیان نے بس دونوں کی چھ دا سے کارون اختیار کی چھ دا قبر دا عذاب نہ پیدان بچ کی باقی تفصیل کیفیت ہو تر ملاد مداری نہ دانا پیغی پوئی گی کدے پٹکڑو نہ ٹک دا خیر دے تفصیل کرتبی والا دا مثال ور کر دے اس توار العرش تے پدے خو عوام نہ پوئی گی چھ تے پا مسئلو کے ذکر کے عوام ہوتا طالبان تو آیا درسنو کے وایا استوا العرش و استوا سنگ رئیس و طریقہ را و ظاہر و باطن چی سوے تعویر نہ کہے نہ کہے چار سکے نہ کہو خو لیکن طالبان و مخ کی عوام پدے بانے نہ پوئے گی دا تفسیر قرطبی کے پدے دے کے ورلا شرائط ذکر کری دی دا سے علامہ آلوسی خپل تفسیر کی رکی چی دا آیت نہ دا دلیل رو باسل شوے دے علا وجوب اظہار علم الشریعت چرے شریعت علم بخکارکے دا دربان واجب دی او کدا پٹے ندا حرام ہو لیکن دا دیر پار شرطو ندی دا دا سی خبر ندا غوم ہوئی نا پای شرطو نو کی یو شرط اگا بل ذکر کردے عالم که په ځان نه یریږي نه حق مسله دی وکړي. کله دا یقین نه کله مسله مې وکړه نه بس دی کې مې مړ کی نه بیا په واجب نه دی اکاسې ځان ګورګور کی نه ودی کی اجازت ورته شته. ولیکن که په دې پورې چې دا مې اخري ورځ دا بس راغلی دی ختمي مې واقعي نه کاغه مسله نه بیانې نه نه دی بیانې. دویم شرط چې الله مالوسی ذکر کړی دی ناغوی و ان یکون متعینا نو چې خبرم یقینی دی ولا متعین لکه مخکره تفسیر قرطبی په حواله سره مونږ هم وې کب نور څوک یو دی اغه سره رابطه کی نور مولانا سره او جواب ولا ورکی نو بس دغه ذمہ داری خلاص سره ک نور څوک نی او یوازې دنه ته پوس کی او دی پکې عالم دی نو ف یتعین دبان بیا متعین د خبره یعنی دله جواب ورکول یقینی دی. ما لم یکن اسمه اکبر من نفعه سو پوری چپائے کې لکا نقصان ډیر نی کا فائدہ کم ای او نقصان زیاتی بیا ما ذکر کوا اکا فائدہ ډیر نی بیا اغا ذکر کا او دا خبر عام دا دین هر یو حکم تا دا امام رازیم ویری دے دے کے من کا تمشے ان فی الدین بس هر سوک چیز چی دین کما ضروری خبر آغا پٹی چی عوام تے ضرورت تے ادے پٹی کم قرآن صفاو چی البینات والہدا بعد خویری دی چې دا د مصداق په اعتبار سره یو شان دی بینات او دا کې فرق نشته. اچا وی دی چې نه فرق د بینات وی دی کیږي دلایل واضحه او ته ګوره قران کم دی کې چې راضی دلته هم راضی نور دین کوم راضی البینات البینات نه توحید ته وی کیږي او هدن حق مسائل ته وی کیږي. د قران او د سنت کم ضروری احکامات چې دی دا یو عالم هغه پټي مداغه لپاره سزا ذکر کی چې فاولائک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون احسن الکلام کې چې دا مسله رو باسلی ده چې دا عالم به اظهار کی د خپل توبه خلق وتا اظهار بکی د خپل توبه خلق وتا توبه خو الله توبه سی امر چې په مخ کې توبه ټکی نه وي خلق ته بدا وی ښکار کی چې عوام پوه شي جو مخ کے دد پر طریقہ بان عمل کو تقلیدن چې علم ورتا خوشی ناوام دے پو کی چې کله دی رجوع کی ولیکن چې کله مسئلہ دا سره نه دی کې دا عوام په وکول ته اس جت نشتا او کنه چې وی چشتا نو مخ کے هو کار شو سره کنه یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون سو کال او شو سره دا بیا نور به دې بیرازی نو معلومه دا شو لا چې دا د دین ضرورت یادي چې دا بنه پټه بینات بنه پټه او الهدا دا بنه پټه. ها آیت عام دی یهودیان سره مخاص کوا لکه څنګه مونږ له مفسرین حواله هغه ذکر کړل ان الذين كفروا وماتوا هم كفار یقینا کسان چې حق نه دن پټ کړي دي کفروا هغه معنا دا غړون باندې چې پاره کې ان الذين كفروا سواء انکو ال ته معنا کړو ستر الحق نه دن دلته هم دا نه ديان دي کنه مخکې ذکر وشو وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون يعرفون كما يعرفون ابناءهم وما تومرشدي وهم كفار وحال لارچی کافر اولئك عليهم دا کسان پدی باندې لعنت الله لعنت الله دي والملائکه والملائکه والناس اجمعين اور ټول خلق خالدين فيها هميشه وي پد غلانت کې لا يخفف عنهم العذاب سپک باندې کړي شي دین عذاب ولا هم ينظرون اونبا مهلت دی لا ورکړی شي. دو دلې ذکر زکه د دې لعنتونو کو یو دلې مخکې ذکر وکړو اولائک یلعنهم الله اوس بیا ویلو چې اولائک علیهم لعنت الله یلعنهم الله لعنت الله. امام رازی وی تفسیر کبیر کې چې دې په دی وجه وی چې ګوره د دنیا لعنت او د آخرت لعنت دا دواړه ته مراد دي د قیامت پر ورځ به هم لعنتونه کنا يلعن بعضهم بعضا يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا بعض او بعض باندې لعنتنا اغليقين كلما دخلت امه لعنت اختها جهنم ته چکل خلق زي ناغي په مخکنو باندې لعنت ليغي لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وس بسلخهم غوري دلا چې بينات بنه پټه نخکارا کول بغواری اولا کم مسئلہ را چیزی خکارا کم ربط الى ما قبل سردارے الہکم الہ واحد تفسیر قرطبی کیلئے ان اول ما يجب اظهاره ولا يجوز كتمانه التوحيد. اول چې اظهار واجب دی پټې بینه مخکې یو تمونو شو. ان اول ما يجب اظهاره ولا يجوز كتمانه. كتمانه ناجائز دی او اظهار واجب دی. هغه مسله د توحید دا مسله د توحید ذکر کی. و الهکم دا د صورت د دعوی اعاده شولا پدیم ځل باندې یا ایو الناس اعبدوا ربکم سره اول ذکر شوه دلائل ذکر کړ. الهکم سره ذکر کیه دلائل د توحید عقلی را روان دي لکه مخکوم عقلی دلائل ذکر کړی وو. الهکم آیت کې 15 بشارات دي. اول بشارت دار ده د اله اضافت کوم طرف تراغله ده. الهکم چې ګورستاسو معبود او کارساستا اگر زیما الہ وشتا مبارک شه خدای وشتا مددگار شتا هر کار کې دل دغه یو الله کافی دی. الہکم یو خدا بشارت دی. زیندا چوی الہ واحد به لفظ د الہن په دویم ځل باندې ذکر کو او واحدن وسر ذکر کو دا دویم بشارت دی. چې ګوره آسان دی دغه خوشاله ول د یو خوشاله ول آسان دی د ډیر خوشاله ول ګران دي. ضرب الله مثلا رجلا شرکا فی متشاکسونا ورجلا سلم لرجل. یو الله خوشاله ول آسان دي. اچ شپکت نه ته یار یو خوشاله ما جوړه ته وی سملا ابل ته وی منډه کا ابل ته وی ودریگا نو کله یو منه نور بدن خپکی کی کنه نه. الہ واحد یو ذات ته سجده کا وا د زور سجدو نه بیغم شوی وو. ایک سجده جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. دا دویم مبارکی دا اور دویم بشارت تے. دریم داوی چیز الہیما نو متصرفم زیما متصرف اکیو زیما دمانا سیوا بلسک متصرف نشتا. سلورم الرحمن الرحمن عام میرا بانا دے. الرحیم پنزم رحمی خویره. دا اللہ رحمت امیشه ده او دا رحمت دا اللہ وصف ذاتی ده داغه نه جدا کیږي نه. نو دغه الله او پیجن دغه الہ عبادت شروع کړه. دا مسله اول عوامو ته ذکر کړي. الہکم الہ واحد الہکم لائق د بندګې استاسو الہ واحد الہ یو دے حقدار دا بندگے یو دے. لا الہ الا ہو نشتب المددگار بیددنا. الرحمن الرحیم عام و خاص میرا بانا دیم. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. دلیل ذکر کی دا پارا دا توحید عقلی. دوستو بیا اوی لآیات لقوم یاقلون. لآیات مانا تفسیر جلالین کے دا سرا لآیات دالة على وحدانیته تعالی. دالة پا وحدانیت فدی کڈیر زیاد دلائل یو یو دلیل تا چکورے. انا فی خلق السماوات والارض یقیناً پا پیدائش دا اسمان و نور ازمکے کے دالة عجیبا عجیبا مخلوقات تھی. پائے کے سوچ کوا پر عالم سونا چدے السماوات اسمان تا نورتا سپمیتا دے ٹولتا گورا و سوچ پکے کوا. دا سے ارزو ما زمکا پزبکا کی غرونا دریابونا چی سدی دیتا سوچ کوا. واختلاف اللیل و النہار یقیناً پا پیدائش دا اسمانون اور ازمکے کے او پا اختلاف دا شپے او دا اور دکی کل شپا اگدا کل اور ازو شپا یخا اور از گرما شپا کی سکون و خاموشی اور از کے انتشار ہو. یو بل پسی زی رازی والفلک التی تجری فی البحر او آکشتے چی چلی گی پا سمندر کے بما ینفع الناس پائی سیزن سلا چی خلق لا پیدا ورکوی. اللیل والنہار کے اللیل وقت کے ذکر کو ذکر دا اللیل چی دیش پر اشپا کے ظلمت و تیاری و ظلمت مخ کے دی بیا اور پسی دا النہار ذکر خودو کنو. او والفلک التی تجری فی البحر سنگ چی وچی تا گوری ندا سی لوندے تا مگورا پدے کی کشتے چلی گی لانچون دی پکے باہری جازون دی پکے وہ سو پیما انفع الناس خلق و لفیدہ ورکوی. مفسرین دل تک یہ واقعہ نقل کی چھ بعد آ کسان چھ غی دین نمن و ملحدینو ندے یو عالم نے سوالو کو ان اللہ یقول فی کتابکم پدے قرآن کے یو آیت تے ما فرطنا فی الکتاب من شیئ پدے کتاب کی منگا ہر سو بیان کری دی فینا ذکر التوابل د مسالو ذکر پکې کم زه دی ٹھیک مرچکی اور ڈمبر رشتا قرآن پاک کے تارا پیدو سیزو نا جی کنا مالگا پکی نشتا من الملح والفلفل وغیر ذالک مالگا مرچکی اور ڈمبر پکی نشتا ناغور طویلو تفسیر قرطبی کے واقعہ رات چیوتا اولی نشتا بما ینفع الناس دا یو کلی خبر ادا کنا لا ٹول پکی رال اللہ مالگا دا پیدے شیری پکی رال اللہ ڈمبر کا رچا خوخی پا گنڈو اے چی دا پیدے سیز دے بما ینفع الناس کے دا ٹول راغ للا وما انزل اللہ من السماء من ماء اوغا او پاغ سیس کے چراور اولی دی اللہ من السماء دا پورتنا سما سر اصحاب دا وریا زنا من ماء سوب فاہیا بیلر دا بعد موتیا نجوان دے کڑی دا پا دے سر از بکا بعد موتیا پس دو چی دو رزمکی نام وبسا پیا من کل دا بہا او خوار کڑی دی پا دے کے ہر قسمہ زندہ سرو و تصریف الرياح او پاڑولو راڑولو ددی بادونو واگانو کی و صحاب المسخر او پا موجود کے دو دور یزو کی المسخر چی تابیزی دا اللہ رو کم بین السماع والارد دا اسمان و رزمک فمینس کی لا آیات اللہ قومی یاقلون توحید دلائل لیغی قوم لا چی دا عقل نکار اخلی آیت کریمان چی کم ذکر شو روح المعانی کی دا سری چپدے کے اس بات ددے خبر دے چھ علم کلام اشرف علم دے علم کلام یعنی شرقائد چسوکوئی او خیالی چسوکوئی نداڈر شریف ترین علم دے زک پدے کے دا اللہ د ذات و د صفات و سر بحث کی گئی ورسروی دوم معلوم اشولا چھ علم ہے اچ دے دوم اشرف علم دے زکا اللہ رب العزت دل تر السماوات ذکر ام کرے دے فدے کے بیا تفسیر قرطبی ڈیر الوے خیستہ باس کر دے وی انسان دل اکزان تا سو چکی نو دتا با پتہ لگی جدا سا وڑو کی بدن نرے ان اتظمو انکا جرمن صغیرو وفیک انتا والعالم الاکبرو ستادا خیال لے چھتا یا ورکوٹ گونتا کے جسمی پتا کہ خوی اڈیر الوے علم را جمع کر دے دیتا ہو گورا چھتا لے غگون در کر دے استرگے در کر دے پدے سر تو ادراک کو لے شے حواس درکڑی دے استعمالو لے شے نو دا دا سے اگنا لکا شمس و قمر بیا دایا نا پس تان دامون دی دا با یوزل خوری کی گی نو دیزمک لب ورزی بدن کے لک سو چکا پدے طول دنیا کی اوبو دی نو چی دا اوبو کم کسمون دی نداغی او نمونستا پدے بدن کشتا کنا مثلا نو نزلی تا اگو رچی را بایی گی داغے صفات و کیفیات ہو اگر یو شان دی اوخ کے تو اگو رچ راساسی اگر وہ بل کیفیت سرا کتوے چی ارپ دے نور زینو کے گرم گرمی چی نیشتا اوب گرم اشتا اور دے انسان پہ بدن کے گرم اوب نشتا نولی نشتا والا بولن نی دا تڑم گونتا کی دی دا اللہ را بولی دا دل تا پیدا کری دی دا سے اواغان تو گورا کتوے چی ارپ خارج کے دیر قسم قسم اواغانی دی سوک مدم چلی گی اسوک پک شو روم کی نہ بدن تا یو گورا کنا دیکھم دو قسم آواگانی چلی گی یو غل گنتا کی اور دویم پک لکل کل آوازم کی نہ دار آگے کا نمونہ دا کتو چل تک گیا گانی دی واخ دی نال تم بعد واخا گری چیگا و پری دے اور بعد اے گری چیا بٹ کے نہ دل تم ویخت دی لگا زیر ناف دا باخ لے دت رخن و غدا باخ لے اور دا گیری اگا با پریدے دا نائی دکان کے نا لکا پزنا پا مخبانے بے پریدے نچے سنگا واخو آلتا قسم کے سمشتا ندلتا کستا ویختم قسم کے سمشتا بعد پا یو طریقے سرا و بعد پا بلے طریقے سرا وور بارشتا ندلتا ہم ستا بدن کے وور دے چکل انسان بانے تب راشی ندے سم یشی گی زنانا بیا مبالغه کیوی کاکا سنگا دے پی سم کڑے دے دا سو ہوئی دا پاکہ غور راغلے دے کنا او دغه انسان دے پدکی خور اشتا خیری وغیرہ پاکشتا دے چینو نمونہ پاکشتا دا دا اینا چی دا دا چینے گونتا کی دا دیتا دا ٹول وینا چی دا اگر آج مکی اور دا غرون چپ بار علم کشتن ستارا کمڈو کی چری دا پا منزل دو دغی غرون چکم دین آغا اگانا و عظامه بمنزلت الجبال تفسیر قرطبی کی دی دے دربانی میخون یو قسم لوالی دی اندامون پا کمشتا دلتا دا اندامون دا سی دی لکه ونه چه سنگ دی بیا ونه تا گورا کنا هر ونه که پان اومی و میوه پا کی اومی دا هر یو اندام جدا یو کار دی و سر دی کتا سترگی تا وی چه او ریدل کون آغا پا کنه دا او کنه تا وقت تا وی چه اتلل کون آغا وقت پا کنه دی چه چاله کم فریزه ور کردی دا او مکا فریزه با آغا آدا کی بیا دا انسان چه دی تفسیر قرطبی کی دی یحکی بلسانی کل صوت حیوان دا حیوان دا آواز دا نقل کی میرا وستو گورا اگر چه دا کم یو نقل کول غواری نبس نقلی کولی شی خاص خاص خلقی پیخی کولی شی او بیا اللباب اگر وی دا انسان خود دون کمزور ہو چه کل پیداش را بچه چه پا دی بانده خلق یریگی چه اسی نا چه تفسی ہو تختی او خواب دنانو بیوما چه بار مک دا اسی نا چه تفسی ہو تختی اب یا رو رو لویو لویو پا دی طریقے سر آدھا پالوان تے نجوڑ شو زان تری سو چکی لآیات لقومی یعقلون ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا سنگ چے پا اول دعوہ کی ہے پینزا عقلی دلائر بیان کرو یا ایو الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم او تفریح پکڑی و فلا تجعلو للہ اندادا تا اللہ سر شریکان مو جوڑو ندل تم اکا خبر کی ویبا چو من الناس من يتخذ من دون الله اندادا زجر وی مشرکان له شرک باندې کوم الهکم اله واحد مثلا نمن ومن الناس بعض خلقنا من غسوق دي يتخذ من دون الله اندادا چني سي بيد الله نا نور شریکان يحبونهم كحب الله عزت کی ردی من ذاتی ردی سرا پشان د مين د الله من ذاتی دي سرا من کول پشان د مين د الله والذین آمنوا آکسان چه مومنان دی اشدو دیر کلک دی حبن پمینکی للہ دا اللہ سرا دا اللہ پمینکی دیر کلک دی گورت و خبری جدا دی یو تشدد دی دا خو ٹک نرے ایو اشدیت دی دا ٹک خبر دا تشدد بنا کہے فاد خلق بھی کنا کہ تشدد خشے نرے تشدد دا چا خوخ دے تشدد ستوی شاولی اللہ لکی حجت اللہ کے چه مستحب دا واجب درجے تورس ہے دا مسئلے چه کم مقام دے غو چت کے دیر تشدد بھی سختی کے ایو اشدیت تے جب اخفل موقبہ نکلا کی دا خود صحابہ وصف تے اشدہو علی الکفار لانتم اشدو رہبتن فی صدور من اللہ والذین آمنوا اشدو حبا للہ دا اللہ پا منہ کے با اشدیت او سخت والی دا کافر بس منہ دا اخفل معبود سردہ خو غرضی دے اللہ مالوسی او واقعہ نقل کردے دا روح المانی کے یو قومو یو ٹبرو اگه تے باہلوی دا باہلی بوتانو بوتانی دا نجو کرو او اگه دا اوڑو نجو کرو چا برسن جو اوڑو دا چا برسن اندی پاکی دا اوڑو نجو کرو فجاعو نو دی اوگیشو کات راغلو یا وقت که اوگیشو دیر زیادتو نچه بن بینات خطا شوالا نچه کم دا اوڑو معبودانی جو کرو ناغی بیا خوش تکڑو فا اکلوها نوی خوڑل خپل خدای یا خوڑو نوار پوری لگا ٹوکا کرے دا وللہ ابوہم فإنہو لم ینتفع مشرکن بی آلیتی کا انتفاع ہاولائے چھے عجیبا خبر دا مشرک لآلیہو فیضہ ندہ ورکڑے دی لے ورکڑے لہا اسے ٹوکے بھی کردی دی چھے دی اگر اخبر خودے اخوڑا وزاقو حلاوت الکفر اگر کفر اگر خوندے ہو سکا اگر مشرکان اخبسو ہوئے اگر اخبسو تیم پاس کی کل یو کل بلو